Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix. Abrente de Janeiro, deixa xesta estremendo, a neva roupa serra, dormindo os castiñe. Baixamos esta peza de música que é precisamente deste autor que vamos deste a falar con él. Que vamos a falar con él, non? Sí, Rubén Peito Escuro, nada menos. Vamos a hablar. Rubén, boa tarde. Boa tarde, que tal? Como estás? Benvido, moitísimas grazas por o agasallo que nos faz, por ese traballo creativo tan interesante, sí, e musical. E que ademais, moitísimas gracias a vos. Pois, que ademais, según temos entendido, que tal e como nos explicou Xosé Manuel, que tes preparado unha noticia bomba, ou polo menos extraordinaria, que nos somos primicia aquí en Cataluña, dicindo que vas a estrenar un novo traballo, non? Sí. Sí, sí, sí. Xusto mañá sae o terceiro sinxelo da triloxía, que de comezo así un pouco do proxecto Peito Escuro. Para a semana que ven temos a estrea en Salcedo, aquí na Pobra do Brollón, do videoclip que culmina un pouco pois esta triloxía audiovisual. De verdad que para nós é un prazer e unha honra. De verdade, como foi que comezaras a crear precisamente na zona, nunha zona que non é moi urbanita, digamos? No, pois foi unha mestura de sorte, destino, digamos, ¿no? Uh-huh. No sentido de que uno nacín por aquí, eu nacín nunha cidade, como que o tempo me puxo na situación de achegarme a vivir a unha aldea, de ter ese desexo e poder cumplilo. Eu estudiei ingeniería agrícola, entón pois na cidade había pouco que facer con esa formación. Uh-huh. Mergulleime todo o que puiden en que facer, ¿no? con eses coñecementos, evidentemente todo pasaba por estar a habitar o rural, ¿no? Caín pois nunha aldea de Quiroga, onde fun super ben recibido, a miña familia tamén, o sea, a miña parella. Uh-huh. El onde fixemos unha familia, ¿no? A partir de aí pois Peito Escuro foi xerándose co tempo. De verdad que bueno, para nós é fantástico poder amosar a túa música, o teu traballo creativo aos galegos do Mediterráneo e aos catalás, que tamén nos escoitan, lógicamente. Ese proxecto Peito Escuro ten moito que ver coa túa creatividade que como diste, bueno, dedicáchete a facer o traballo ese nun lugar completamente natural, ¿no? Unha cidade. Sí. Como o último non entendi. Digo, un espazo completamente natural, perto da natureza, totalmente, digo. Sí, eu a verdade que sempre desde pequeno tiven como unha sensibilidade á natureza bastante, uh-huh, bastante desarrollada. E sempre me gustaba, como, o sea, eu sempre estaba máis cómodo manchado que limpo. Entón, isto é algo que definiume como sempre, ¿no? O feito de estar tan achegado á natureza por vivir pues como una naturaleza también tan exuberante, uh-huh, tan poderosa y tan misteriosa a veces, uh-huh, también, ¿no? Claro, claro, claro. Pues será pues una narrativa, una curiosidad, una unha capacidade de poder contar cousas desde aquí que é asombrosa, ¿no? Que, que precisamente os vellos do rural tamén se transmiten, porque es, esa oscuridade, digamos, que esa forma de ser, ¿no? Ese teu proxecto persoal, Peito Escuro, de onde ven ese nome? Pois, originalmente, é como unha especie de mala traducción, porque eu o galego aprendindo, non nacín con... Claro. Falando galego. Sí, sí. É unha especie de mala traducción do que sería un papo rubios co peito negro. Como mira. Se fixeras unha traducción dende o castelán, ¿no? Dende lo que sería un petinegro, ¿no? Sí. Pero unha especie de traducción mestiza ao galego que sería pues, un peito escuro. Carai, fantástico, ou sea, unha adopción dun páxaro. Sí, adopción dun termo galego a unha fórmula que tites como proxecto persoal, lóxicamente. Sí, de verdad unha especie de ánima de ida e volta, ¿no? Que onde se ve reflexada tamén no nome. Pois, pues, fantástico. Bueno, xa digo, somos primicia para todos os galegos do Mediterráneo, os galegos que nos escoitan. Agradecemosche moitísimo que participes con nosotros. Contanos algo máis da túa historia, dese traballo que estás facendo, desa formación que dis, xa tes unha familia, é dicir, é ben, non? Estás satisfeito, sí. Estás contento, non? Sí, no, estou... o sea, sería turista en calquera outro sitio que non fora o rural galego. Carai. Teño seguro. Sí, o sea, estamos traballando en lanzar un álbum para principios de 2026 e poder pois pisar cada vez máis forte, ¿no? Hombre, e tanto. Sí, señor. Bueno, en realidade estás ti solo, pero tens acompañamento de algún músico ou algún compañero? Sí, algún... sí actualmente, o set que facemos actualmente é unha versión acústica dos temas que estamos lanzando. Acompáñame María Rojo, que é unha compañeira que fai a percusión, Eva de la Iglesia, que fai o apoio técnico tamén. Eu estou escribindo que ti nos agasallas coa túa creatividade musical, que nos estás contando parte da túa trayectoria creativa, que estou no poñendo aí no Facebook, pero que quero dicir que algún traballo máis colateral nese proxecto tamén tes. Colateral, te refires a que me adico eu o meu día a claro, día para a maiores claro, da música. Claro, porque ao mellor non che chega con eso da música, de, ¿no? De momento está comenzando todo, son todo... A conta de momento sea negativa, con esperanzas de que saia positiva, pero sí. Eu adícome, eu compaxino a labor de... O sea, somos unha agrupación de autónomos que facemos traballos manuais, no monte... no rural en xeral, ¿no? Dende pois tratamentos selvícolas, podas de especies forestais, plantacións de castiñeiro, facemos podas tamén de especies frutais, tipo oliveira. Eu estou especializado en cultivo de oliveira, entón fago moitos asesoramentos tamén. Carai. Sí, facemos mantementos de fincas rústicas, un pouco de todo. Aí hai espazo precisamente para oliveira, claro que sí. E unha cousa que che quería comentar, que xa que estás moi perto do monte, pues, o mellor hasta de vez en cando, ou polo menos algunha recolleita de cugumelos e de setas tamén pode, verdad? Si, esto estamos na época, sí, ademais. Porque aí... Non está sendo moi abundante, pero bueno... Pero hai, sí, está claro. É que é aproveitable, quero decirse que en Galicia precisamente non o teñen moi manido como aquí en Cataluña, que hai que sacar carné para ir a buscar bolets, mentres que por aí aínda hai un pouco de máis natureza. Sí, hai máis abundancia nese sentido, entón hai que como se di, hai que legislalo menos, quizáis. Bueno, eso quere decir que tamén hai, aparte de que haxa abundancia, quere decirse que tamén, é unha saída de económica tamén, non? Sí, bueno, a ver, eu a verdade que nunca vendín setas. Xa, pero... Eu sempre consumín o que recolectaba e coñecía, claro. Pero máis a lo diso, a verdade que non... Nunca tive esa experiencia, ¿verdad? A nivel de aceite, como diste, oliveiras, aí hai varias explotacións interesantes, non? Sí, Quiroga é como epicentro da olivicultura en Galicia, é o sitio que por clima, por solo e por situación é o máis idílico para o cultivo de oliveira en todo Galicia. Pois a aproveitar a túa profesión que seguro que, claro, que seguro que estarás demandado máis dunha ocasión para poder axudarlles a eses grandes cultivadores, non? Sí, a verdade é que o tema asesoramento está é algo que dá traballo, sí. Pois, noraboa. Felicitarte. De feito, pois eso, pois sentímonos orgullosos e contentísimos por a túa participación de hoxe no noso programa. Continuaremos escoitándote e recibindo as noticias da túa creatividade musical. E o que si faremos outra vez, cando xa publiquedes ese novo traballo ou esa nova peza, pois intentaremos... Queremos ser... Primicia. Sí, seguiremos sendo primicia. Seguro que Xosé Manuel nos lo facilitará. Que por certo, de aquí un bocadiño intentaremos comunicarnos con él porque é o noso correspondente aí en Monforte de Lemos. Que guai. Pois nada, pois hai moitas lembranzas, miñas. Pois nada, a volver a repetirche o noso agradecemento e enviarche moitísimos saúdos e moitísima forza. Que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, tes garantizado xa o éxito. Vale, moitísimas gracias. Eu estou orgulloso tamén de compartir este anaco con vos. Veña, que estes minutos que non nos perdades, como se suele dicir, que se xen satisfacción para ti tamén. Muchísimas gracias. Veña, una aperta pues, grande. Una aperta. Hasta luego. Chao. Eu se for a auga, se for a auga, mandaría o veleno. Agora xa de quen mo botará. falta. Galegos no baix.